ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਜਾਨ ਕੱਢਦਾ ਮਸਕਾਰਾ ਜਿੰਮੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਪੱਟਿਆ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰਾ ਹਾਈ ਨੀ ਤੇਰਾ ਜਿੰਮੀ सुन हुआ पड़ा माइंड काम करा दानी जदों दी मैं देखी तेरी चल की है तुरदिए हिले कली वांगू लक कई मुंडे आंदे दिल होए उंजे दिल्ली च मैं विखने पटाके बड़े पर तेरे आगे सारी लड़कियां हल्की हैं भाई जंदी है तो भाई एक नंबर दी लुक जी करे मैं करावा तेरे नाल वर्ल्ड टूर बुक जे तू गड्डी छट्टी दी शकीन भी मर रखी तेरे यार ने ली आला चाबी चौक हर पासे चर्चे ने तेरे यार दे जाके पूछना को फुकी फड़ा मार दे वेरे तानू आ गई है पसंद सोनी है नी एक एक कुट्टू जेड़े जेड़े तेनु तार दे हाय नी तेरी चाल नवाबी टाउन भी होया शराबी हाय नी तेरी चाल नवाबी टाउन भी होया शराबी ठोटी तिल काला जचदा है बाला ठोटी तिल काला जचदा है बाला राजवीर लावे शर्ता गाना मंगदा हारा